Müslüman olmaya nasip eyle ya Rabbi. Amin. Müslüman olmaları nasip olmayacaksa Avrupa'yı da Amerika'yı da dünyadan kaldır ya Rabbi. Amin. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Fıtrat-ı İslamiye ile yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Huzuruna mümin sıfatıyla cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.